το δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν το κόσμο. Μαγκάτια προς κεφάλι, πέρασαν τον ύπνο. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Εμείς προχωράμε συντεταγμένα να τελειώσει η αξιολόγηση που θα τελειώσει το προσεχές άμεσα προσεχές διάστημα. Θα έχει συμβιβασμούς. Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικός λαός το ήξερε αυτό όταν πήγαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Ο Μπαλάφας είναι αυτός ο οποίος λέει ότι το ξέρατε. Το ξέραμε όλοι όταν πήγαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Πήγαμε να ψηφίσουμε φόρους. Γι' αυτό πήγαμε. Πήγαμε να ψηφίσουμε μειώσεις εισοδημάτων. Μειώσεις συντάξεων. Όλοι δεν το ξέραμε. Δεν το συζητούσαμε τότε. Δεν βγαίναν όλοι αυτοί στα παράθυρα και λέγανε θα σας μειώσουμε συντάξεις. Θα μειωθεί το αφορολόγητο. Τότε ήταν στο 12.000. Έγινε 8. Τώρα γίνεται 5.900, 5.600, δεν έχει σημασία. Τα λέγανε από τότε οι άνθρωποι και τα ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Ένας λαός με αυτοκτονικές διαθέσεις, σύμφωνα πάντα με την λογική του Υπουργού Μπαλάφα, Γιάννη Μπαλάφα, ο οποίος βγαίνει, λέει τα δικά του και πολύ καλά κάνει και τα λέει βεβαίως, γιατί προκαλούν διάφορα σχόλια, διάφορους συνειρμούς. Με πρώτο το γνωστό συνειρμό, τι είναι αυτοί που μας τα λένε, μας δουλεύουν κατάμουτρα και τι είμαστε εμείς που τους ψηφίσαμε. Όσοι τους ψηφίσανε. Ο Γιάννης Μπαλάφας λοιπόν, αφού είπε αυτό ότι είμαστε όλοι συνένοχοι και ήξερε πολύ καλό ο ελληνικός λαός, το έχει πει και άλλες φορές, αλλά το λέει συνεχώς, είναι αυτός που το λέει και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι ήξερε πολύ καλό ο ελληνικός λαός τι έκανε το Σεπτέμβρη, όχι το Γενάρη. Το Γενάρη δεν ήξερε, ήταν ανήξερος. Το Σεπτέμβρη μετά είχε μάθει. Εκτός από αυτά, είπε και το άλλο το ωραίο, αφού μίλησε για το αφορολόγητο, είπε ότι όλα αυτά τα νέα μέτρα δεν στοχεύουν στα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Τα όποια συνταξιοδοτικά και όπως θα εφαρμοστούν θα τα δούμε μετά το 20, το 21, το 22. Έτσι. Το αφορολόγητο είναι αναγκαστικά πρέπει να μειώσουμε, να αυξήσουμε τη φορολογική ύλη. Αλλά και πάλι όλα αυτά, ξέρετε, φύγουν από ένα τμήμα των μεσαίων και πάνω, δεν φύγουν το κατώτερα, τους μικρομεσαίους και κάτω προσπαθούμε. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγρά τους χέρια σαν ποτάμι. Παίρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι. Αλλά και πάλι όλα αυτά, ξέρετε, φύγουνε από ένα τμήμα των μεσαίων και πάνω, δεν φύγουν το κατώτερα. Μπράβο! Εννοείται δεν φύγουν τα κατώτερα στρώματα. Το αφορολόγητο όταν πέφτει δεν φύγει τα κατώτερα. Φύγει τους βιομήχανους, φύγει τους εφοπλιστές. Ξέρει κανείς ο φτωχός, αυτός που δεν έχει δουλειά και παίρνει 5.600 το χρόνο ή 5.900 να θίγεται με τέτοιου τύπου μέτρα. Παράδεισος είναι για όλους αυτούς. Η Ελλάδα της πρώτης φοράς αριστερά. Ο Γιάννης Μπαλάφας τα λέει όλα αυτά με πολύ μεγάλο καμάρι. Βγαίνει και τα λέει κανονικά, δείχνει ότι τα πιστεύει. Φαντάζομαι υπάρχει πολλοί κόσμος που τα πιστεύει όλα αυτά που λέει ο Γιάννης Μπαλάφας ή που θέλει να πιστέψει αυτά που λέει ο Γιάννης Μπαλάφας, γιατί η άλλη του επιλογή του κόσμου είναι να πάρει μια πέτρα και να τη δέσει στο λαιμό του με προορισμό τον πάτο της θάλασσας. Αλλά αυτά είναι λίγο δύσκολο να γίνουν, οπότε δέχεσαι ό,τι βλακεία σου λέει οποιοδήποτε. Από κοντά και η κυρία Θεανό Φωτίου. Τα μέτρα τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο! Από αυτά που μας ζητάγαν τον πρώτο καιρό, δηλαδή το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριά ουρανό για να τον δώσουν. Too good to be true. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριά ουρανό για να τον δώσουν. Είναι πολύ καλύτερα από αυτά που μας ζητάγαν τον πρώτο καιρό. Τα μέτρα δηλαδή, σύμφωνα πάντα τώρα με τη λογική, πρέπει να σταθούμε με λογική απέναντι σε όλους αυτούς. Σύμφωνα με τη λογική λοιπόν της κυρίας Φωτίου, τα μέτρα που θα έρθουν τώρα, για το τώρα μιλάει, το Σαββατοκύριακο εδώ στη συνέντευξη, είναι καλύτερα από αυτά που μας ζητούσανε οι ξένοι τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη. Δηλαδή, καθυστερώντας τις όποιες διαπραγματεύσεις ζητήσεις, το κάνουμε και γίνεται όλο αυτό προς όφελός μας. Άρα, αν καθυστερήσουμε άλλους 5 μήνες, Φαντάζομαι θα είναι καλύτερα τα μέτρα του Σεπτεμβρίου από τα μέτρα που θα έρθουν τώρα ή αν καθυστερήσουμε άλλα 5 χρόνια με αυτή τη λογική πάντα της κυρίας Φωτίου, λογική. Άρα όσο πιο πολύ καθυστερούμε τόσο καλύτερο για όλους μας, σύμφωνα πάντα με απόψεις υπουργών. Αυτά είναι οι απόψεις υπουργών αυτής της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, κάτι πρέπει να πούνε, αλλά διαλέγουν αυτό να πούνε από όλα αυτά που θα μπορούσε κάποιος σε αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκονται αυτοί και κυρίως εμείς να πούνε. Το τραγούδι που παίζει δεν είναι καθόλου άσχετο. Σαν σήμερα το 1966, ο κύκλος τραγουδιών «Ρωμιοσύνη», ποίηση Γιάννη Ρίτσου, μουσική Μίκης Θοδωράκης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε συναυλία στο θέατρο Διάνα στην Αθήνα, έπειτα από διαδήλωση της ΕΔΑ κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα το 1966. Από τότε η ΕΔΑ τότε έκανε διαδηλώσεις κατά των Αμερικανών. Τώρα εδώ έχουμε πρώτη φορά αριστερά που κάνουν πολλούς παραλληλισμούς ότι μοιάζουν με την ΕΔΑ, και ο Καμένος κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα θα γλύψει την Αμερική ή θα πει ότι μόνο με την Αμερική, με αυτήν την Αμερική του Τραμπ, μπορούμε να συνυπάρξουμε, να υπάρξουμε, να επιβιώσουμε ή δεν ξέρω τι άλλο λέει ο Πάνος Καμένος. Να μείνουμε λίγο στη Φωτίου και στον Γιάννη Μπαλάφα, οι οποίοι λένε ότι, ότι είναι καλύτερα τα μέτρα που φέρνουμε τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα, ο δε άλλος ότι τάξερε ο ελληνικός λαός και δεν θίγουν τους κατώτερους τα δικά τους μέτρα. Τι αποδεικνύουν οι δύο αυτοί πολιτικοί και τα όσα λένε? Ότι κυρίως λένε την αλήθεια και ότι είναι ειλικρινείς, όπως λέει και η Όλγα Γεροβασίλη. Όταν θα φτάσετε στις κάλπες όμως, όποτε και αν στηθούν αυτές, ακόμη και αν μπουν κανονικά στη θέση τους το 19, όποτε είναι αναγκαίο, αν έχετε περάσει από τα κοινοβούλια σας μια τέτοια δύσκολη συμφωνία όπως αυτή που ετοιμάζεται να περαστεί τώρα, θα έχετε ξαϊλωθεί, κυρία. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, θα έχετε πέσει πάλι σε ποσοστά. Πείστε τα χαμηλά. Είστε έτοιμοι να αναλάβετε τέτοιο κόστος? Δεν μετρήσαμε ποτέ το πολιτικό κόστος. Δεν μετρήσαμε ποτέ το πολιτικό κόστος. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Πώς δεν το μετρήσατε? Το πολιτικό κόστος δεν το μετρήσαμε. Μετρήσαμε την ανάγκη να συμβούν ή να μην συμβούν μερικά πράγματα. Το μετράτε? Διότι το πολιτικό κόστος, την ώρα που εμείς ζητήσαμε, απλώς είμαστε πολύ ειλικρινείς. Και τα κορέμπα στην πλατεία, μέσα στα σπίτια κρέμαντα τα μανιά. Όταν χορεύαν στην πλατεία, μέσα στα σπίτια τρέμαντα τα μπανιά. Απλώς είμαστε πολύ ειλικρινείς. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Μπράβο! Ωραία είναι και η Γεροβασίλη. Δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξει πραγματικά. Όλοι αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, ψηφίζουν ό,τι ψηφίζουν, αλλά επικαλούνται συνεχώς την αλήθεια, την ειλικρίνεια. Αξίες δηλαδή, με τις οποίες έχουν πάρει διαζύγιο πριν καν μπουν στον κυβερνητικό τομέα και αρχίσουν αυτή την τέλεια από κάθε άποψη κυβερνητική δράση τους. Το τραγούδι το λέει: τρέμαν τα ταβάνια και κουδουνίζαν τα γυαλικά στα ράφια. Με όλα αυτά που άκουσαν από Γεροβασίλη, Φωτίου, Μπαλάφα, που να ακούσουν και τον Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, βλέπω ότι έχετε βελτιώσει πάρα πολύ τις ικανότητές σας στην επιχειρηματολογία. Μάλιστα έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα, κύριε Κουλούρη. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Για πέστε. Ότι λέω την αλήθεια. Μπράβο! Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να λες την αλήθεια και να πιστεύεις αυτό που λες. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας και θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν δεν μιλήσουν όλοι αυτοί για την αλήθεια 2 μέρες μετά την Πρωταπριλιά, ποιος πραγματικά θα μιλήσει για την αλήθεια? Εδώ ο μέτρ του είδους, ο Πρίτανης, αν και τόσο νέος αλλά τόσο επιτυχημένος στον συγκεκριμένο τομέα. Και υπάρχει και μια επίθεση από τη δεξιά παράταξη κατά του Νίκου Παπά. Βγήκαν και φωτογραφίες, selfies όπως τις αποκαλούμε όλοι, μέσα σε ένα αεροπλάνο Λιβανέζου επιχειρηματία με προορισμό την Καραϊβική. Λες και δεν συμβαίνει αυτό στον καθένα να μπαίνει σε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Λιβανέζου επιχειρηματία, Άραβα επιχειρηματία. Πάντα σε όλα αυτά υπάρχει ένας Άραβας επιχειρηματίας από πίσω, χρόνια τώρα στην Ελλάδα, και να πηγαίνουν όχι εδώ στα πολύ όμορφα νησιά μας, γιατί κάποιες δουλειές ή κάποια ταξίδια αναψυχής, κάποιες διαδικασίες είναι καλύτερο να γίνονται στην Καραϊβική. Βλέπεις Survivor και πόσο ο ελληνικός λαός έχει δεθεί με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του παγκόσμιου χάρτη. Όλα αυτά γιατί γίνονται κατά του Νίκου Παπά? Γιατί είναι ο μόνος που προσπαθεί να ελαφρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Εάν έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχου μεγέθους μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. Εάν, ας πούμε, μειωθεί, ναι, το αφορολόγητο, θα πρέπει να δούμε πόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από αυτή την παρέμβαση και αντιστοίχως να ελαφρύνουμε, ας πούμε, τον ΕΛΦΗ. Επειδή λοιπόν παλεύει ο άνθρωπος, το βλέπετε, δεν το ακούσατε, τα μέτρα που θα έρθουν να μην έρθουν ουσιαστικά, δηλαδή να έρθουν αλλά να ξεβγούν ταυτόχρονα με κάτι άλλο που θα εφαρμόσουν, κάτι αλχημίες, οι γνωστές αλχημίες που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Επειδή λοιπόν είναι φιλολαϊκός στην αντίληψή του, έρχεται το χτύπημα και καλά να λεκεδιάσουν, να κυλιδώσουν αυτό το ηθικό ανάστημα, και έχουμε αυτά που έχουμε, τις φωτογραφίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα βγει, επειδή δύο μέρες πριν είχε βγει και για την Ντόρα Μπακογιάννη κάτι σχετικά με την Καραϊβική, και τότε λέγαμε ότι η Καραϊβική γενικώς έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο στα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες, μήνες, χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και ενώ αυτά είναι προβλήματα, δεν το συζητάμε, είναι πολύ σοβαρά προβλήματα όλο αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, υπάρχει και ένα άλλο ανθρώπινο δράμα. Είναι του Πάνου του Σκουρλέτη, ο οποίος βλέπει, νιώθει, ξέρει ότι θα γίνει ξεπούλημα της ΔΕΗ, αλλά πρέπει να το ψηφίσει. Ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει ότι σε ένα χρόνο από τώρα και κάποιους μήνες θα πρέπει οπωσδήποτε με κάθε μέσο και τρόπο να έχει πουληθεί το 40% των ιδρυτικών μονάδων, είναι ένα σχέδιο υπονομευμένο εξ αρχής. Είναι σαν ένα παιχνίδι χαρτιά με σημαδεμένη τράπουλα. Διότι είναι άλλο το να αποφασίσει η ΔΕΗ να πουλήσει κάποια μονάδα της, όπως μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, πουλώντας ένα υποκατάστημά τους, ένα μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, και έχει ένα διαμορφωμένο δικό της σχέδιο ανάπτυξης, και άλλο να με υποχρεώνει σε ένα χρόνο από τώρα οπωσδήποτε να το πουλήσει. Αυτό ο υποψήφιος αγοραστής το γνωρίζει, θα περιμένει μέχρι το παραπέντε και άρα θα πιέσει για να πάρει σε όσο τον πιο χαμηλό τίμημα. Η Μύρλα αυτή είναι σημερινή στο Γιώργο Παπαδάκη, γιατί τα είχε πει προχθές στο Sky, στους άλλους, αλλά τώρα εδώ τα λέει στο Γιώργο Παπαδάκη, επιμένει ότι θα είναι ξεπούλημα, αλλά θα συμμετέχει στο ξεπούλημα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλοι θα αυτό, δεν θα κάναμε. Βλέπουμε το κακό, αλλά το ψηφίζουμε. Το εγκρίνουμε το κακό, γιατί κάποιος μας έχει βάλει ένα όπλο στο κεφάλι και μας εξαναγκάζει να κάνουμε το κακό. Και τι μας εξαναγκάζει? Το λαϊκό συμφέρον. Το οποίο όμως κακό είναι κατά του λαϊκού συμφέροντος, αλλά δεν βρίσκεις λογική, όπως δεν υπάρχει σε τίποτα και σε όλα αυτά που λένε. Λογική, για όποιον έχει το κουράγιο βέβαια, με λογική να τους αντιμετωπίσει, γιατί είναι λίγο δύσκολο ακόμη και αυτό. Ο Λεβέντης από την Αρκαδία, όπου βρέθηκε, από τη γενέτειρα εκεί του Κολοκοτρώνη, ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει για τι νομίζετε? Μιλάει για το δημόσιο και τι πρωτότυπο στρέφεται και κατά του δημοσίου. Μετά στο δημόσιο υπάρχουν αργόμισθοι στους δήμους, στις 10, στο ευρύτερο δημόσιο, και λένε οι ξένοι ότι είναι ένα 30% οι αργόμισθοι. Φαντάζεστε τώρα, είναι μεγάλο το ετήσιο κόστος πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων. Αν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αργόμισθων, μπορούσε η Ελλάδα να μην έχει μπει καν στα μνημόνια. Αν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό αργομίστων, μπορούσε η Ελλάδα να μην έχει μπει καν στα μνημόνια. Βρήκαμε λοιπόν και την αιτία γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λεβέντη. Στην αρχή λέει ότι είναι κάτι στοιχεία του εξωτερικού που λένε, πώς έχει προκύψει αυτό κανείς δεν ξέρει, ποιο εξωτερικό, ποια στοιχεία, ποια ιδρύματα, ότι το 30% των δημοσίων είναι αργόμισθοι. Μετά αυτό το κάνει γεγονός, βάζει ένα αν βέβαια μπροστά, αν αυτό είναι αληθινό, τότε έτσι μπήκαμε στα μνημόνια. Λογική και εδώ, αναζητείτε, όποιος έχει τη διάθεση μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι. Άλλωστε το τηλέφωνο περιμένει ένας άκρος λογικός στο τηλέφωνο 211-200-8200 με πολύ όρεξη, κέφι, ανοιχτά αυτιά να καταθέσετε λογικές απαντήσεις για να ερωτήσεις, για να πάρετε απαντήσεις και το αντίθετο, γιατί αυτή η αμφίδρομη σχέση ερωτήσεων-απαντήσεων στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή που δεν είναι ροζ, μάλλον είναι και ροζ, πιάνει πάντα. Έχει πάντα νόημα και πιάνει πάντα τόπο. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μιλάει και κάνει μια αποκάλυψη για την Κίνα. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες, έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα το μεγαλύτερο πλεώνασμα, μεγαλύτερο από την Κίνα. Ορίστε, το είπε ο άνθρωπος, έχει βρει πλεώνασμα μεγαλύτερο από την Κίνα, μάλιστα έβρικα, όπως είχε πει την περίφημη φράση ο Τσακαλώτος πριν μια εβδομάδα στη Βουλή, αλλά με το μοντάζ μπορεί να ακούσουμε πολλά ότι έχει βρει ο συγκεκριμένος πολιτικός, τώρα που δεν τα βρίσκει τόσο με τον Τσίπρα σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, γιατί πρέπει κάποιος να φανεί πιο φιλολαϊκός, κάποιος πιο αριστερός, όπως έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι κανείς άλλος, εννοούσε σε αυτό το κόμμα, πιο αριστερός από εκείνον. Λογικό. Τέτοιο κόμμα, τέτοιοι και οι αριστεροί του. Δήλωση όμως του βαλόμενου για ηθικά θέματα Νίκου Παπά. Τα κάναμε μαντάρα. Καταστρέψαμε την Ελλάδα όχι όσο θα θέλαμε. Πραγματικά όχι όσο θα θέλαμε. Ο Ζαρατζίλ, ο Ζαρατζίλ. Εμπέλου βαλιόρ, εμπέλε βάτσι, εμπέλε γόρ. Τούτε θέμα να θαναμουρά. Τα κάναμε μαντάρα. Μια χαρά. Αληθινό μου φαίνεται. Νομίζω και σε εσάς. 2-11-200-8-200, το είπαμε και πριν, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αν θέλετε με άλλους τρόπους να επικοινωνήσετε, SMS, γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα για θέματα ηθικά, την αλήθεια, την ειλικρίνεια. Αυτά που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα και ο καθένας βγάζει, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του εδώ και καιρό, αλλά παρόλα αυτά γίνεται μια ωραία ανακύκλωση. Με αυτά τα θέματα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Τα μέτρα τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο! Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικός λαός το ήξερε αυτό όταν πήγαμε σε εκλογές του Σεπτέμβρη. Σαρατζίνε, σαρατζίνα. Ο σαρατζίνε. Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικός λαός το ήξερε αυτό όταν πήγαμε σε εκλογές του Σεπτέμβρη. Το ξέρατε και σε εμάς δεν λέγατε τίποτα ότι θα φέρει μέτρα. Γιατί δεν τα λέγατε όλοι εσείς που ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ και σας άρεσαν τα μέτρα και τα θέλατε τα μέτρα και θέλατε να σας κοπεί εισόδημα, να αυξηθούν οι φόροι, να κλείσουν και άλλα μαγαζιά, να μείνουν και άλλοι άνεργοι. Γιατί δεν τα λέγατε σε όλους εμάς και τα κρατήσατε μυστικό και πανηγυρίζατε κιόλας πολλοί από εσάς όταν το βράδυ εκείνο βγήκε ο Αλέξης μαζί με τον Καμένο και πάλι αγκαλιά για να κόψουν συντάξεις. Το θέμα είναι ότι πανηγυρίζετε εσείς, πανηγύριζε και η Μέρκελ όμως και ο Σόιμπλε που βγήκε μια αριστερή κυβέρνηση για να κάνει όλα αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και να προσθεθούν στα έργα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γενικώς υπήρχε μια συμπαιγνία πανηγυρισμού και σε εμάς δεν είπατε τίποτα. Αυτό είναι το παράπονό μας. Ως παράπονο το λέμε. Πάντα με αφορμή αυτά που λέει ο Γιάννης Μπαλάφας. Το Survivor, αυτό που βλέπουμε κάθε βράδυ όλη η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γενικώς προκαλεί και προσβάλλει τον αξιακό κώδικα. Δεν ξέρω τον δικό σας, αλλά του Νικολόπουλου, βουλευτή της Πάτρας και Προέδρου της Χριστιανοδημοκρατίας ή κάπως έτσι, τον προσβάλλει σίγουρα. Θέσατε πρόσφατα ένα ερώτημα για αλλαγή ώρας στο Survivor, ένα πολύ γνωστό παιχνίδι. Εγώ το έκανα γιατί προσέβαλε τον αξιακό μου κώδικα. Προσέβαλε τον αξιακό μου κώδικα. Και να έχουμε ένα παιχνίδι που πώς διαπαιδαγωγεί τους νέους ανθρώπους αλλά και τους άλλους. Ο θάνατός σου ή η ζωή μου. Κοίτα, μη χάσεις, θα σου πιούμε το αίμα. Ακούγονται μες στο παιχνίδι. Η ασιτία. Εκεί να πεθάνει. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η ασιτία υπάρχει στη ζωή, δεν υπάρχει στο Survivor. Με μέτρα που έχει ψηφίσει και ο Νικολόπουλος κατά το παρελθόν, μνημόνια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η δε λογική, ο θάνατός η ζωή μου, είναι η λογική που είναι ως υπόβαθρο, υπάρχει ως υπόβαθρο σε αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που ζούμε καθημερινά όλοι μας, περίπου 2-3-4 αιώνες, πόσους είναι τώρα, πόσους κλείνει ο περίφημος καπιταλισμός. Πάνω σε αυτό ακριβώς βασίζεται και υπέρτατη αξία έχει όχι την ανθρώπινη ζωή, αλλά το κέρδος. Οπότε όταν υπάρχει το κέρδος, λογικό όλοι οι άλλοι να είναι αναλώσιμοι για να ανέβει και να διατηρηθεί και να αυξηθεί το κέρδος. Αλλά για την ανθρώπινη ζωή και για την καθημερινότητα δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ερώτημα. Το θέτουμε για το καθρέφτη που είναι ένας μικρός καθρέφτης, ελαφρώς παραμορφωτικός, που είναι μια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή που έχει αυτά τα στοιχεία που λέει ο Νικολόπουλος, τα έχει, έχει και άλλα. Απλά δεν έχει μόνο αυτά και δεν είναι μόνο εκεί αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία προσβάλλουν και τον αξιακό κώδικα του Νικολόπουλου. Θυμόμαστε γενικότερα τον περίφημο αξιακό κώδικα όπως έχει εκφραστεί σε διάφορες, με διάφορες αφορμές τα τελευταία 2-3-4 χρόνια. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το Ευρικά του. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες, έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα ότι η κυρία παραδιαμαρτύρεται και παθαίνει ένα τραλαλά. Δεν μας είπε όμως ποια κυρία έβρικε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, δεν πειράζει, ο καθένας έχει την επάρκεια να φανταστεί ποια μπορεί να είναι αυτή. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Για τον Νικολόπουλο ήθελα να σου πω, ρε. Για πες. Κάθεται τώρα αυτοί που αναγκάζουν σε Survivor τον ελληνικό λαό και κάνουν κριτική στο Survivor που πήγανε κάποιοι διάσημοι και κάποιοι μαχητές να πολεμήσουν με τη θέλησή τους. Που στην τελική και για μένα βλακέντο Survivor, επειδή ξέρω και ένα παιδί από μέσα, ο οποίος είναι καταπληκτικό παιδί με πολύ χιούμορ. Ποιος. Το Στέλιο. Και χάνει εκεί πέρα. Περίμενε, μισό λεπτάκι, περίμενε. Είσαι φίλος Χανταμπάκι. Ναι. Γιατί δεν συναντάμε συχνά τέτοιους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, έχω κοντά μου τον φίλο Χανταμπάκη. Μίλησε μας. Λοιπόν, γειτονάς, καταπληκτικό παιδί, πολύ χιουμόρ, τρομερός οικογενειάρχης. Ναι, ναι. Γενικώς είναι ευέξαπτος, έχει νεύρα μέσα του. Γιατί τσακώθηκε με τον Τάνο, δεν μας άρεσε αυτό. Κοίταξε, δεν το έβλεπα. Από τα σχόλια το έχω καταλάβει. Στην προσωπική του ζωή καθόλου νεύρα. Θέλει ο οικογενειάρχης. Αλλά το θέμα τώρα είναι να μιλήσουμε πολιτικά. Πολιτικό είναι αυτό που σου λέω, δεν το, το θέμα είναι ότι ο Νικολόπουλος ότι εξαναγκάζει το Survivor τον ελληνικό λαό και κάθονται και ασχολούνται με το τι γίνεται στο Survivor και κάθεται και λέει τώρα βλακίες για να κερδίσει δημοσιότητα. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να είχαν κάνει κανένα σωστό μέτρο και να μην ξεπουλάγανε τη ΔΕΗ, να μην ξεπουλάγανε αυτά, να μας φέρνανε τράπεζες στα σπίτια και ας αφήσουμε το κάθε Survivor να το κρίνει ο λαός. Ναι. Ο Μπελογιάννης δεν είναι Ήρας, είναι προδότης. Άι, Μωρή. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να σε παίρνω από τις 1 η ώρα, ναι, να πιάνω τώρα που είναι 2 παρατέταρτο και η τρελή η Λουκά να βγαίνει κάθε 5 λεπτά. Έχεις αναγνώριση κλίσεως, ρε φίλε? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Απλά εσύ από τη 1 η ώρα πόσο πήρες, 2 φορές, 3? Ξέρεις πόσο παίρνει αυτή? Από τις 12 και πήρες. Δεν σταματάει, παιδί μου. Εσύ αν πήρες 3, 5, 5 φορές, 6, 7, αυτή πήρε 107. Τέλος πάντων, ένα αυτό και δεύτερον, ωραίο το κολπάκι με τη Σιριζέα. Θα τη βάλει ό,τι λέει η πίστα. Μα δεν είναι για να ακούσει, δεν είναι για να ακούσει, χύζεσαι. Με μπιπ την ακούω πολύ ευχάριστα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Έλα, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Ναι. Το μουσείο Μπελογιάννη πρέπει να κλείσει εδώ και τώρα. Δεν άντως στο διάλογο το χάμω, θα πιάσει και ο στόμας τον Μπελογιάννη. Θα είσαι στήρα από το χάμω. Έλα ρε Μινάρα, από την Πάτρα σε παίρνω. Έλα ρε Πασπούτη Πατρινέ. Πασπούτη Πατρινέ, καλά σιγά μην τα πιάσεις όλα. Να σου πω. Έλα. Βρέθηκε εκείνο το όπλο του Μπελογιάννη, το φυλάξανε οι κομμουνιστές και αυτά, το πήγαμε στην Αμαλιάδα, το δείξαμε και μετά το πήρανε πίσω ρε. Την άνθρωπο δεν τα αφήσανε στο μουσείο. Καλά, κουφό τελείως. Τι λες μωρέ, στο μουσείο τα αφήσανε. Όχι, όχι. Πάρε στην Αμαλιάδα να μάθεις. Πόσο Σιριζέος, πόσο Σιριζέος. Όχι, όχι, δεν είμαι. Αμέσως να το αποδομήσεις. Λογικό, λογικό. Και ο Τσίπρας γιατί πήγε, για να τιμήσει, για να αποδομήσει. Μπα και αντλήσει κάτι ηθικό, ανήθικο. Για να μην έχει τη μοναξιά του ανήθικου, να κάνει και κάτι άλλο ανήθικο. Αλλά δεν τα καταφέρνει, δεν πιάνει λάσπικη. Ότι ήταν αβαντάρι. Αλλά τέλος πάντων, μισό λεπτάκι, αλλά τέλος πάντων και έτσι να είναι. Εσύ τι λες, ότι το πήραν πίσω. Το πήρανε πίσω. Και έτσι να είναι, και έτσι να είναι. Οι κομμουνιστές όπως ξέρουμε είναι άθεοι. Ωραία. Οι ένθεοι δεν έχουν κάθε τόσο κάτι εικόνες που κλαίνε και τις κάνουν βόλτες και προσκυνάνε. Ο καθένας ό,τι έχει. Ο κομμουνιστής που θα προσκυνάει. Θα κάνεις περιφορά το όπλο του Μπελογιάννη. Τι θες τώρα. Δεν κατάλαβα. Μόνο τα Χριστιανόπουλα. Δεν έχουν το Θεό τους. Δεν τον έχουν, δεν θέλουν να τον έχουν κιόλας. Κι αν σε κάτι πιστεύουν είναι στον Μπελογιάννη, στους Μπελογιάννηδες και στο όπλο του Μπελογιάννη. Πού είναι το κακό. Ναι. Πρέπει να κλείσει το μουσείο Μπελογιάννη εδώ και τώρα. Είναι σατανικό κομμουνισμό. Λάθος πήρατε. Μέτρα τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο. Από αυτά που μας δάγαν τον πρώτο καιρό, δηλαδή το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Το πιστεύει σίγουρα, δεν το λέει για ψέματα, της έχω εμπιστοσύνη, Θεανό Φωτίου, αυτό το καλό έχει, ό,τι λέει από όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει τα πιστεύει. Εδώ τώρα πιστεύει ότι κάθε μέρα κατοχυρώνουν μέτρα και συνεχώς είναι καλύτερα αυτά τα μέτρα σε σχέση με αυτά που θα κατοχυρώναμε το Δεκέμβρη και τον Γενάρη, γιατί οριμάζουν, είναι σαν τους καρπούς, οριμάζουν, σαν το ίσκι εκείνο το παλιό το ωραίο. Οριμάζουν οι καλυτερεύσεις των μέτρων και τα καλύτερα μέτρα. Γι' αυτό δεν τα δεχτήκαμε το Γενάρη, αλλά ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου. Γύρω στο Πάσχα πάντα γίνονται τα καλά σε αυτόν τον τόπο και δεχόμαστε τα καλά μέτρα. Και γι' αυτό και θα τα ψηφίσεις προφανώς, επειδή είναι καλύτερα από τα μέτρα που θα φέρνανε το Γενάρη που δεν θα τα ψήφιζε. Φεύγουμε από την αριστερά, πάμε στην δεξιά. Δεν ξέρω αν θα βρείτε διαφορές, αλλά προσπαθήστε. Βέβαια δεν είναι απλά δεξιά, γιατί ο Στουρνάρας δεν είναι απλά δεξιός. Είναι κάτι παραπάνω από τη δεξιά. Είναι και δεξιός, είναι και αριστερός, με δεδομένο ότι όλοι το αγαπημένο τρίτο μνημόνιο ψήφισαν, εφαρμόζουν και φέρανε και θα φέρουν, ψηφίσουν, προτείνουν. Το τέταρτο πολύ αγαπημένο επίσης μνημόνιο. Πάνω και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννης Στουρνάρας λέει για τις πολύ υψηλές συντάξεις. Μπορεί να καταστεί αναγκαίο να μετριαστούν μέσω αναπροσαρμογών σε ορισμένες συντάξεις. Και τούτο διότι αφενός ορισμένες παροχές στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά γενναιόδορες με βάση τόσο τα ελληνικά όσα και τα διεθνή δεδομένα. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνταξιδοτικές παροχές είναι υψηλές σε σχέση με τις αντίστοιχες εισφορές που έχουν καταβληθεί. Πάνε, ψάχνουν, βρίσκουν εκεί, πιάνουν μια υποκατηγορία και ο Λεβέντης και ο Στουρνάρας και όλοι αυτοί οι επαγγελματίες λαγοί ή και άλλοι, για να αποδείξουν ότι πρέπει όλες οι συντάξεις να μειωθούν, γιατί στο τέλος με βάση το παράδειγμα τους που αφορά ένα 5-10% το 100% των συντάξεων θα κοπούν, ενώ κανείς δεν μιλάει αφού είναι τόσο αναλυτικοί και τόσο προσεκτικοί και κάνουν τέτοια ενδελεχή έρευνα στα στοιχεία, δεν μιλάει για τις απαλλαγές των εφοπλιστών. Ποτέ κανείς από αυτούς δεν πρόκειται να πει κάτι σχετικό. Αλλά όμως τον συνταξιούχο, τον δημόσιο υπάλληλο, με όλα τα αρνητικά που έχει και ο ένας και ο άλλος, θα τον βάλουν πάντα στο στόχαστρο και κάθε μέρα θα αρχίσουν να τον πυροβολούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι που καταφέρουν. Τελικά όμως δεν τους φτάνει αυτό που έχουν καταφέρει, γιατί όπως έχετε καταλάβει, όσοι θα ζείτε το 19, θα έχετε μειωμένες συντάξεις. Και όχι μόνο τα ανώτερα στρώματα οικονομικά και οι υπόλοιποι, σύμφωνα με αυτά που θα φέρει η αριστερή κυβέρνηση μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα μειωθούν κανονικά όλων οι συντάξεις ανεξαρτήτως χρώματος, εισοδήματος ή εισφορών στο παρελθόν. Εδώ ακούσαμε τον Γιάννη Στουρνάρα να λέει για τις για μια μικρή κατηγορία υψηλών συντάξεων, που όμως το δημόσιο λόγο αυτό δημιουργεί εντυπώσεις έτσι κι αλλιώς και μια σκόνη που κάθεται πάνω σε όλους, και αμέσως μετά έδωσε και τη λύση. Η πατερναλιστική στήριξη προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη θα πρέπει να παρέχεται με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει όμως και τους λοιπούς φορολογούμενους. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία μιας επαρκώς ρυθμιζόμενης αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό. Ιδιωτική ασφάλιση, επαρκώς ρυθμιζόμενη όμως, δεν μπορεί να είναι μια αγορά ανεξέλεγκτη, καθότι όπως όλοι ξέρουμε η αγορά ρυθμίζεται. Δεν είναι μια αγορά που μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό, υπάρχουν πάντα κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την αγορά. Πίσω από αυτή τη φράση είναι όλη η φούσκα των τελευταίων 300, 400, 250 όσο θέλετε χρόνων. Πάνω εκεί έχουν οικοδομηθεί όλα τα εγκλήματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και γίνονται με βούλες, νομοσχέδια, νόμους, υπογραφές, διατάγματα των κοινοβουλίων που είναι ο καθρέφτης των λαών και επιλογή των λαών, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Θα κλείσει η αξιολόγηση. Και τι ακριβώς είναι αξιολόγηση, μας λέει ο Λεβέντης. Η αξιολόγηση βλέπετε να κλείνει 7 το μηνός. Υπογράφοντας τα πάντα θα κλείσει. Η αξιολόγηση είναι όπως ο άνθρωπος, 5,5 κιλά αίμα. Όταν του τα πάρεις θα πέσει κάτω και θα παραδοθεί. Δεν τη λες και κακή την παρομοίωση. Μια χαρά νομίζω το λέει. 5,5 κιλά στον καθένα. Μην τα ακούσει τουρνάρα σε αυτά που κάθεται και μετράει όλα τα στοιχεία και ψάχνει τρόπους για να λύσουμε τα οικονομικά μας θέματα. Γιατί και αυτά τα 5,5 κιλά αίμα σαν πολλά να ακούγονται. Οπότε μην ξαφνιαστείτε αν έρθει ένα νομοσχέδιο της αριστερής, εννοείται κυβέρνησης. Γιατί με το αίμα έχει μια σχέση. Όπου βγουν, όπου μιλήσουν, πάντα μιλάνε στο αίμα που έχουν χύσει οι παλιότεροι για να είμαστε. Εμείς εδώ τώρα ελεύθεροι, βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη. Ο Βασίλης Λεβέντης έκανε και συγκρίσεις με την εποχή του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ της εποχής του Κολοκοτρώνη και της τωρινής είναι ότι και τότε τρογόντουσαν οι Έλληνες, γιατί υπήρχε αυτή η κατάρα του διχασμού, υπήρχε πάντα, αλλά τότε βρήκαν την πορεία προς την ενότητα και νικήθηκε ο Τούρκος. Ενώ εδώ ο διχασμός, όλο ειδικά δικαστήρια, όλο ανακριτικές, να βάλουμε φυλακή τον έναν, τον άλλον, με αυτούς τους τρόπους δεν ξέρω αν ποτέ ξεμπλέξουμε με τα μνημόνια. Εγώ προσωπικά σαν Βασίλης Λεβέντης αμφιβάλλω ότι θα ξεμπλέξουμε ποτέ. Δεύτερος λόγος που έχουμε μνημόνια είναι η φαγωμάρα, αυτή η κατάρα της φυλής όπως λένε. Το λένε πάρα πολύ, πιάνει και σε πάρα πολύ κόσμο. Ο πρώτος λόγος ήταν το 30% μάλλον των αργόμισθων δημοσίων υπαλλήλων που μπήκαμε στα μνημόνια. Από την Αρκαδία τα είπε όλα αυτά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τρογόμαστε μεταξύ μας, γι' αυτό οι άλλοι για να μας τιμωρήσουν μας ρίχνουν μνημόνια. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό, όπως το θεωρεί και ο Λεβέντης ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι μπορούν να το θεωρούν. Ο λαός, ο οποίος τρώγεται με τον άλλο λαό, ακολουθεί τώρα. Ναι. Γεια σας κύριε Αποστόλη μου. Τι κάνετε, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ή όχι? Γιατί, πότε δεν μπορούσαμε? Πριν, μου είπατε σε 20 λεπτά να καλέσω. Εγώ? Πείτε μου, παρακαλώ, σας ακούω. Είμαι ξένο από τη Βόλφον. Ποιος είναι? Η ξένο από τη Βόλφον, δεν μιλήσαμε πριν? Ναι, πες μου. Ωραία. Εσείς πείτε μου, με ποιο πάροχο συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή? Α, δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Πείτε μου τι προσφορά μου δίνετε εσείς. Άμα δεν μου. Ωραία, πόσο χρόνο θέλετε εσείς? Για να το σκεφτώ. Πόσο χρόνο θέλετε? Με τι παροχές θέλετε το πρόγραμμά σας? Γιατί έχουμε πάρα πολλές προσφορές. Αν τα αναλύσω όλα, θα πάει μέχρι το βράδυ. Καλά, έχω χρόνο. Ωραία. Ανεργία, ξέρετε πώς είναι αυτά. Ορίστε. Τίποτα. Λέω, υπάρχει ανεργία, σιγά δεν έχουμε και τι να κάνουμε όλη μέρα. Ωραία, πείτε μου εσείς, τι παροχές θέλετε στο κινητό σας να έχετε? Θέλω να μιλάω. Θέλετε, πόσο θέλετε να μιλάτε, 11 ώρες? Τώρα ανάλογα με την ώρα. 11 ώρες, τι θα βάλουμε τώρα συμβόλαιο, πόσες ώρες θα μιλάω? Και αν μιλήσω παραπάνω ή λιγότερο, τι θα γίνει? Θα με αφαλοκόψετε? Θέλω να μιλάω. Θέλετε ανάλογα με τη διάθεση, την επικαιρότητα. Έχω να μιλήσω πολύ, έχω να πω. Ωραία. Πείτε μου λίγο, με ποιο πάροχο συνεργάζεστε? Είναι προσωπικά δεδομένα, τα είπαμε αυτά. Άμα δεν σας πω, άμα δεν μου πείτε, αν είστε στην Ελλάδα και στη Βόλφον, φαίνεται άλλες εκπτώσεις. Ωραία, συνεργάζομαι με τον πάροχο που τα έχετε καταστρέψει όλα και έχετε κάνει τα ίδια συνδικάτα με κοινές τεχνικές βάσεις, με κοινές κεραίες και με αυτά. Με αυτό τον πάροχο είμαι. Εντάξει τώρα, θα πληρώσετε κανένα εργαζόμενο ή θα τους δίνετε δύο καρτουσάκια για να πάρουν τηλέφωνο? Εσείς πόσα παίρνετε? Εγώ δεν ευθυνόμαι γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Πόσα παίρνετε εσείς? Αυτό δεν είναι αφορά τώρα την τηλεφωνική. Α, τώρα είναι προσωπικό δεδομένο δικό σου. Θα σου πω εγώ τον πάροχο, δεν στο λέω. Καλά. Εγώ για άλλο λόγο σας κάλεσα. Δεν σας πήρα να σας εκνευρίσω καταρχήν. Μου είπατε να πάρω σε ένα 20 λεπτό. Δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίτε εσείς. Ναι, αλλά εγώ το ακούω όμως. Εγώ σας πήρα για άλλο. Πολύ. Ποιος θα τα ακούσει, ο Παυλίδης? Φταίει ο Παυλίδης, το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω τον Παυλίδη να του το πω. Πολύ. Είναι η ώρα που πίζουν τη σοκολάτα τώρα. αυτό. Ναι. Πολίτρια του project είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν σας κάνω. Πολίτρια του project, τι καλό. Είστε πολίτρια του project. Αυτό λέτε στους οικείους σας. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι πολίτρια του project. Ρούφατη. Αυτό λες. Θέλετε να μιλήσουμε ή όχι? Και παίρνω 3 ολόκληρα εκατοστάρικα. Ναι, θέλω. Α, θέλετε. Ωραία. Οπότε... Σας είπα, θέλω να μιλάω, τόπακο. Ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Ναι, αλλά εγώ σας κάλεσα. Αχ, ξεχάστηκα. Πάλι καλά που δεν χρεώνομαι κιόλας. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον θέλετε να μιλάτε πάρα πολύ, αν το συνδυάσουμε και το σταθερό σας στην θα έχετε ένα πρόγραμμα με 39 ευρώ το κινητό σας τηλέφωνο. Καλέ τσάμπα πράγμα. Τσάμπα. Wow. Επειδή μιλάτε το μόνο, μήνα ή το δίμηνο είναι αυτό? Το μήνα. 25 ολόκληρες όλες ώρες με μονόλεπτη χρέωση. Τέλεια. Αυτό είναι μαζί και το τηλέφωνο το σταθερό. Θα φτιάξουμε και το σταθερό σας. Και μετά δηλαδή θα ζητάω εγώ ένα-ένα να βάλουμε και αναγνώριση, θα μου χρεώνετε 5 ευρώ. Να βάλουμε το ένα να απόκρυψει πάλι 5 ευρώ. Η δεν τα κάνει αυτά. Οι παροχές αυτές είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα σας δίνω 17 ευρώ το σταθερό σας. Ας αρχίσουμε από το σταθερό. 17 ευρώ το σταθερό. Αστικά υπεραστικά περιόριστα. Ίντερνετ 24. 16 το σταθερό. 17 σας είπα. 16. Κάντε μου άλλη προσφορά. Εγώ 16 δίνω. Τι να σας πω τότε. Τι παροχές έχετε? 15 μου το δίνεις. Εγώ προσωπικά. Ναι. Α, τι εδώ. Από την τσέπη μου το δώσεις 15, αποκλείεται. Αποκλείεται να μου το δώσεις 15. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θα κάνω αίτηση να φύγω. Είσαι εσύ στη άρα. Θα κάνω αίτηση να φύγω. Εκεί θα μου τα δώσετε όλα. Για 15, 10 θα μου το δώσεις. Εγώ προσωπικά. Δεν λέω προσωπικά τώρα, εννοώ η εταιρεία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ όμως να σας καλέσουν από το 15. Να σας δώσουν καινούργιες προσφορές. Να με καλέσουν. Είτε. Να με καλέσουν. Το βράδυ τι κάνεις? Ορίστε. Το βράδυ τι κάνεις? Προσέχω τα παιδιά μου. Α, πόσο χρονών? 6,5 και 2 χρονών. Υπάρχει και σύζυγος? Βεβαίως. Α, τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι δικό σου θέμα, οικογενειακό. Ωραία. Κατά τα άλλα. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, υπάρχει άλλο τηλέφωνο να το φέρουμε στην Ελλάδα. Επιμένεις εκεί, ντε και καλά να αλλάξω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να αλλάξετε. Θέλω να παραμείνετε στην. Μα αν δεν αλλάξουμε θα παθαίνουμε τα ίδια που παθαίνουμε και τόσα χρόνια. 40 χρόνια τους ίδιους έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Είναι θέμα νοοτροπίας. Τώρα δεν μιλάμε για πολιτικά, ούτε με ενδιαφέρει με το πολιτικό. Όλα πολιτικά είναι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Οι παροχές που δίνει η εταιρεία σας τι είναι, δεν είναι πολιτική? Δεν το γνωρίζω. Δεν έχει πολιτική η εταιρεία σας. Άρα, όχι, πείτε μου ότι δεν έχει πολιτική η εταιρεία σας. Πείτε μου να τα ακούσει ο boss. Κύριε Αποστόλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εάν θελήσετε να φτιάξουμε κάποιο πρόγραμμα, ξέρετε που θα με βρείτε στο κινητό, στο σταθερό που βλέπετε. Α, τώρα μου το δίνετε το τηλέφωνο. Εντάξει, να είσαι καλά. Τα παιδιά σε μάλλον. Γεια σας. Ναι, ναι, ξέρω, τα παιδιά πάνω απ' όλα. Γεια. Ο λόγος για τη Ρωμιοσύνη, το έργο του Γιάννη Ρίτσου, που σαν σήμερα πρώτο παρουσιάστηκε το 1966. Ο Γιάννης Ρίτσος την έγραψε τη Ρωμιοσύνη ανάμεσα στο 1945 και 1947, δηλαδή μια διετία της φωτιάς κανονικά, συμφωνία Βάρκιζας, τελείωμα κατοχής, αντίσταση, αρχή εμφυλίου, μετεμφυλιακό κράτος, ταγματασφαλίτες, εκτελέσεις, όλα αυτά τα ωραία. Και όπως λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, του το είχε δώσει το έργο, το είχε κάπου εκεί καταχωνιασμένο, κάποια στιγμή το είχε ξεχάσει, βρέθηκε όμως πάνω-πάνω στα χαρτιά του. Ήταν μια μέρα του Φεβρουαρίου του 1966. Όπως λέει ο ίδιος, είχαν προηγηθεί συγκρούσεις και κάτι πορείες, διαδηλώσεις στον Πειραιά με την αστυνομία. Ήταν και ο ίδιος εκεί. Ο άγριος ξυλοδαρμός και η κακοποίησή μου, όπως λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, γεγονότα που με επηρέασαν βαθιά συνέβησαν τότε. Τόσο που μόλις διάβασα το πρώτο στίχο, γύρισε πίσω στο σπίτι. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Κάθισα όπως ήμουν λερωμένος με λάσπη και αίματα και συνέθεσα μόνο ρούφι τη Ρωμιοσύνη. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο Τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Από φως έχουμε, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι να το έχουμε και μέσα μας το φως. Φτάνουμε στο τέλος, πάμε στο λαό, μέσα μετά μαγκαζίνο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10 στον Αλφα. Γεια σας. Κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Έλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο σύντροφο που έχει βαριά καρδιά, λέει, θα ψηφίσει τα μέτρα με βαριά καρδιά. Έχει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Έχει ένα σφίξιμο. Δεν είναι το ίδιο να τα ψηφίσει έτσι πρόθυμα όπως τα κάνει ο Κυριάκος και η δική του. Αυτοί έχουν και μια βαριά καρδιά τουλάχιστον. Οι άλλοι που δεν έχουν καρδιά, τι να αυτό να πει. Μην βάλει το χέρι του στην τσέπη γιατί μπορεί να το χάσει πες του. Είναι αυτοί που λέμε τσέπη βαθιά, καταλαβες. Και στο Ζουράρι που είπε τι, κάτι είπε ο Ζουράρι, δεν το θυμάμαι τώρα, το ξέχασα. Α, γιατί, για την εφαρμογή, ότι δεν τα εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτική. Άκου Ζουράρι. Πήγαινε στο τούνελ που έχει φως και σκύψε. Έρχεται η εφαρμογή με 1000. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη, ΣΥΡΙΖΑ για πάντα. Τι έγινε, ο άλλος λέει θα πάει για Μοναχός, λέει δε, αλλά θα τα ψηφίσει τα μέτρα. Ο Ζουράρης λέει διαφωνεί με την κατοχή. Πω ρε παιδάκι μου, δηλαδή τους βλέπω και τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Δηλαδή κρίμα δηλαδή, εντάξει. Γιατί δεν παρετιούνται όμως να αφήσουν την έδρα και, για τα 7 χιλιάρικα. Αυτό απ' την άλλη μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ρε Αποστόλη. Ναι, εσύ τι έχεις να πεις, ρε. Συμφωνώ. Έλα, γεια. Άιμε, ρε μαλάκα. Ναι. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα, ναι. Γεια σα, Αποστολή. Γιώργος από Σουηδία. Γεια σου, Γιώργο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που έβαλες το τραγούδι για το γιο μου εκεί κάπου το Γενάρη με το Δελιβοριά. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Ποιο είναι το τραγούδι, θύμισε μου, το ελεφαντάκι, τι έχεις ζητήσει. Ναι, ναι. Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα, με πετάει ψηλά στον ουρανό. Κι όποτε βουτάει στην πισίνα, φεύγει από μέσα το νερό. Σε ευχαριστώ πολύ, με συγκίνησες. Και να σε ευχαριστήσω και για δύο πράγματα. Κάθε φορά που παίρνει κάποιος και μιλάει ρατσιστικά για άλλους ανθρώπους που τον βάζει στη θέση του. Και το άλλο που έχεις τονίσει με τον τρόπο σου ότι κάποτε πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα που οδηγάμε στους δρόμους. Αυτό δεν σώνεται όμως, φίλε. Δεν σώνεται. Και εμείς να αλλάξουμε, βλέπεις. Τα παιδιά μας παθαίνουν ατυχήματα σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει οδηγική συμπεριφορά, ας πούμε, τώρα στον Άγιο Δομήνικο. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε, το μάθαμε. Ζώα. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων. Να σε καλά πάντως. Να μάθουμε. Είσαι ωραίος. Έλα, να είσαι καλά. Γεροί να είστε. Έλα, Αποστολή. Θα σου πω τώρα. Το θέμα είναι γιατί κάνετε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι με άλλη φωνή, ας πούμε, δεν σε κατάλαβα ότι είσαι ο ίδιος ηλίθιος. Πω το μπουστι, με κατάλαβε, ρε. Ναι, ναι, γιατί είσαι. Δηλαδή, ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι ηθοποιός και άλλες φορές, αλλά νομίζω για θέατρο σκιών είστε καλύτεροι. Είσαι πουνίτσα, έξυπνο, βαρκ, Σου κάνει εντύπωση γιατί δεν συναντά γύρω σου εύκολα. Σωστό, λογικό. Στη φέρογο, πού θα πάει. Ναι. Έλα, γεια. Και βάλτε επανάληψη την Ελληνοφρένεια. Γιατί? Είναι όλο το σημείο τη κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή η κοινωνία είναι διεφθαρμένη. Εμείς. Εσείς ποιος, εμείς. Μπράβο. Δηλαδή εγώ αν πάω με ένα πούρο στο σπίτι και πώς τα παιδιά μου, παιδιά, μην καπνίζετε. Τα φταίνε τα παιδιά μου δηλαδή αν καπνίσουν μετά που θα με βλέπουν με το πούρο. Και θα του λέω παιδιά μην καπνίζετε. Να σου πω πες του κυρίου Σιμίτη, γιατί εγώ τον βλέπω συνέχεια τον κύριο Λαλιώτη. Δεν τον ξεχάσαμε πες του το αυτό είναι το πατριωτάκι μου από την Αρκαδία. Φιλάκια Κωστάκη. Με αυτό τον καλαμούκι που έχεις μπλέξει έχουμε αποξενωθεί τελείως ρε Αποστολή. Θες κι εσύ. Δεν ασχολείσαι με κοινωνικά θέματα ρε φίλε. Έγινε παιδί χωρισμένων γονιών, ξέρεις ποιος. Ποιος? Ο Μάικο Φασολάκης. Ναι, τα άμαθες. Άσε με. Άσε με, φίλε, να πούμε. Φίλε. Δεν χώρισαν μόνο αυτοί οι γονείς. Δεν είναι μόνο αυτοί οι γονείς που χώρισαν. Χώρισε και η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα, από ό,τι έμαθα από αυτή την οικογένεια. Η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα, δεν καταλαβαίνω τι. Χωρίσαν, απομακρύνθηκαν τα κοσμήματα, φύγανε. Ναι, φύγανε. Έμεινε η μπιζουτιέρα μόνη του στο σπίτι. Επειδή προχτές πήγα επάνω στην Εκάλη και πέρασα έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου, φίλε, όπως καταλαβαίνεις, είναι όλα μάταια. Για το Θεό είμαστε όλοι ίδιοι. Όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όλα και τα τετραγωνικά και τα πεύκα. Επίσης θα σου πω και ένα άλλο που λέει μια φίλη μου μοντέλο. Ναι. Ποιος πλούσιος έμεινε στην ιστορία. Ποιος. Αυτό λέω. Ποιος έμεινε. Τι νόημα έχουν όλα αυτά. Αυτά να τα βλέπετε εσείς του κουκουέ που έχετε, σας έχει αλετριώσει το χρήμα. Και μου κάνετε τις κότες, τις λιράτες. Που το έφτασα ο π***ς. Σιγά που δεν θα το έφτανες. Έλα γεια. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Τα μέτρα τα οποία συνεχώς κατοχυρώνουμε είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο! Τα μέτρα τα οποία καλείται να σηκώσει η κυβέρνηση είναι αρκετά δύσκολα, κύριε Υπουργέ. Ο ελληνικός λαός το ήξερε αυτό όταν πήγαμε σε εκλογές του Σεπτέμβρη.